Într-o zi, oglindit într-o noapte, îmbrăcate în șoapte, m-au invadat. Năluciri, alucinante impresii, mascate în obsesii, jucam cu fanteziile mele, le risipeau printre stele, la nesfârșit. Hoinăreau fără hotare, erau și lună și soare. Enigmatic mirage.